Femke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het is voor het eerst gelukt de communicatie tussen hersenen en het ruggenmerg te herstellen bij iemand met een gedeeltelijke dwarslesie. Gert-Jan Oskam kan daardoor weer lopen en ik praat zo meteen met hem. Hier is het NOS-journaal, Robert Baltus. Bij de slag om Bachmoed zijn 20.000 Russische huurlingen van de Wagner-groep omgekomen. Dat zegt Wagner-baas Prigozhin. Het overgrote deel van de gesneuvelde Wagner-huurlingen bestond zo goed als zeker uit voormalige gevangenen. Prigozhin heeft niet gezegd hoeveel huurlingen gewond of vermist zijn geraakt in Bachmoed. Hij is wel onder de indruk van de Oekraïense strijdkrachten. Ondernemer en multimiljonair Gerard Sandring stond vandaag voor de rechter. De ondernemerskamer boog zich vandaag over de vraag of Sandring nog wel de leiding mag hebben in zijn bedrijven Structon en Oranjewoud. Sandring liet weten dat hij de rechtspraak in Nederland niet vertrouwt en dat hij daarom de rechters wraakte, zegt verslaggever Arnoud de Vries van RTV Oost. Dat was geen grond voor wraking, dus de zaak ging vervolgens verder. Maar Sandring had daar geen zin in. Die zei, ik heb hier helemaal geen vertrouwen in. Die beet de rechters nog toe van succes met het stelen van een bedrijf. En die vertrok met zijn vrouw Rian van Rijbroek. De 74-jarige Sandring is al langer omstreden. Vorig jaar werd bekend dat hij samen met oud-directieleden van Structon verdacht wordt van omkoping bij een project in Saudi-Arabië. En sinds maart dit jaar is hij al geschorst als topman. De Raad van Commissarissen van Structon en Oranjewoud heeft bij de ondernemingskamer een verzoek ingediend om de schorsing te verlengen. De overheid moet eerder, vaker en beter actief luisteren naar burgers. Dat schrijft de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn jaarverslag. Hij denkt dat een goed gesprek met burgers in de praktijk nog wel eens leidt tot verrassend eenvoudige oplossingen. Een vrouw van 95 die vorige week in Australië werd getaserd door de politie is overleden. De demente vrouw had in een verzorgingshuis waar ze woonde een vleesmes gepakt en kwam daarmee op de politie af. Een van de agenten besloot haar uit te schakelen met een stroomstootwapen. Streamingsdiensten als Netflix, Disney Plus en Amazon worden verplicht om te investeren in Nederlandse producties. Dat hebben de coalitiepartijen afgesproken. 60% van de investeringen moet bij kleine producenten terechtkomen. Islamoloog Tariq Ramadan is in Zwitserland vrijgesproken van verkrachting en seksueel wangedrag. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De Zwitserse vrouw die de rechtszaak aanspande laat weten in beroep te gaan. In Frankrijk loopt ook nog een rechtszaak tegen de islamoloog. Daar wordt Ramadan door 4 vrouwen beschuldigd van verkrachting. Ramadan gaf onder meer les aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En in 2004 werd hij door Times Magazine uitgeroepen tot een van de meest 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy vertrekt bij PSV, heeft de club bekendgemaakt. Hij vindt dat er binnen PSV te weinig draagvlak is om door te gaan. Van Nistelrooy was bezig aan zijn eerste seizoen in Eindhoven. Hij won vorige maand nog de KNVB-beker. Sportcommentator Jeroen Elshoff. Ik moet eerst nog maar eens zien of Van Nistelrooy na deze ervaring wel de overtuiging heeft zelf door te willen als hoofdtrainer. Want dit zal hem toch aan het denken zetten. Het is in ieder geval een kras, een hele vroege kras op zijn cv. Ja, dat hoeft niet te betekenen dat zijn loopbaan gaat mislukken. Maar het is in ieder geval wel een valse start. Aanstaande zondag bij de laatste wedstrijd van het seizoen tegen AZ neemt assistent-trainer Fred Rutte de plaats in van Van Nistelrooy. Het weer. Vanavond lost de bewolking in het binnenland op en schijnt op veel plaatsen de zon nog een tijd lang. Morgen is het nog zonniger. Bij een matige noordoostelijke wind wordt het dan 15 tot 19 graden. Dankjewel, Robert. En bij de ANWB zit Erik Evengroen. Goedemiddag. Er staat inmiddels ruim 400 kilometer file in het land. En ongelukken zorgen nog altijd voor de meeste oponthoud. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld was een ongeluk eerder deze middag. De weg is wel weer vrij, maar hou nog rekening met een half uur extra reistijd. En datzelfde geldt op de A1 de andere kant op. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken was dus ook een ongeluk. En de weg is ook hier weer vrij. Half uur vertraging is nog het gevolg. En tenslotte de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is hier bijna een uur. Ster. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag! Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. NOS NTR. For me, the unique part of this project is that the first time we re-establish the connection between two parts of the nervous system. Een opmerkelijke doorbraak. Het is wetenschappers gelukt een patiënt met een gedeeltelijke dwarslesie weer te laten lopen. Door twee delen van het zenuwstelsel met elkaar te verbinden. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Het gaat om Gert-Jan Oskam, die in 2011 een gedeeltelijke dwarslesie opliep. Hij kan weer aan de bar staan, een trap oplopen of een stuk wandelen. En zijn benen stuurt hij aan met hersenimplantaten. Goedemiddag, meneer Oskam. Goedemiddag. En ook goedemiddag, Ilse van Nes. U bent de revalidatiearts van meneer Oskam bij de Maartenskliniek. Dat klopt, dankjewel. Goedemiddag. Ja, mevrouw Van Nes, ik begin eventjes bij u. Want kunt u ons uitleggen wat dit team van wetenschappers heeft gedaan? Dat zal ik in het kort proberen. Gert-Jan die heeft in het verleden een ruggenmergimplantaat gehad. Daarin heeft hij geleerd om met aansturing van zijn zenuwen in zijn benen weer wat te lopen. En vervolgens heeft hij de kans gekregen om ook dit ruggenmergsimplantaat aan te laten sturen vanuit zijn brein. Hij heeft dus 2 elektrodes op zijn brein geïmplanteerd gekregen. Op het moment dat hij dan gaat denken aan lopen, worden die signalen via die elektroden opgevangen en via een decoder doorgestuurd naar die ruggenmergstimulator. Dus zo kan hij door alleen aan lopen te denken eigenlijk zijn ruggenmergstimulator aansturen. En kan hij gaan lopen. En het begon dus met die ruggenmergstimulator. Hoe ziet dat eruit? Dat is eigenlijk een soort elektrode die op zijn ruggenmerg geplaatst wordt ter plaatse van het loopcentrum waar de zenuwen naar de benen zitten. En dat gedeelte kreeg geen informatie van het brein door de dwarslesie die daarboven zit. En door die ruggenmergstimulator was het dus mogelijk om wel zijn beenspieren aan te spannen. En door dat heel intensief te gebruiken en te trainen heeft hij al wat kracht gewonnen en ook wat functionaliteit. Maar nog niet voldoende. Die hersenimplantaten die pikken dus eigenlijk de signalen op vanuit de hersenen en sturen ze door naar het implantaat op het ruggenmerg die het weer doorgeven aan de benen. Ja, en dat is het hele bijzondere van dit laatste onderzoek. Dat die hersenimplantaten nu in staat zijn om die signalen goed op te vangen en door te sturen. En dat je daarmee dus eigenlijk de dwarslesie overbrugt. Ja, en hoe worden die hersenimplantaten verbonden met die ruggenmerg, dat gedeelte op het ruggenmerg? Want u noemde het net een decoder, hoe ziet zoiets daaruit? Ja, eigenlijk Gert-Jan die heeft dus 2 elektrodes op zijn brein. Dan doet hij een soort helm op waar de stroom voor die elektrodes zit en een antenne. En via die antenne gaat eigenlijk draadloos naar een soort computer, een decoder. Gaan die signalen en via een heel ingewikkeld algoritme wordt dat dan omgezet naar de aansturing voor die ruggenmergstimulator. Dus eigenlijk gaat het helemaal buiten het lichaam via de computer. Meneer Oskam, u heeft dus die hersenimplantaten gekregen. Dat was een ingrijpende operatie die u daarvoor moest ondergaan. Heeft u lang getwijfeld? Ja en nee, eigenlijk. De operatie is natuurlijk wel ingrijpend. Maar zelf heb ik niet lang getwijfeld om mee te doen aan het project. Toen heeft u die implantaten gekregen en daarna moest u revalideren. Hoe zag dat eruit? Nou, in het begin was het natuurlijk kijken of het systeem mijn gedachten kon uitlezen en waarnemen. Dat was eigenlijk al binnen 2 dagen gelukt. Dus dat was een succes. Daarna moest ik leren om de natuurlijke stappen weer te gaan zetten. Want ik had in het verleden allerlei trucjes aangeleerd om toch mijn benen te bewegen en stapjes te zetten. Maar nu moest ik echt teruggaan naar 12 jaar geleden om te kijken van ja, hoe gaat het nou? Hoe liep ik nou voorheen? En hoe maak je nou een natuurlijke stap? En dat was een lang proces. En gelukkig is software zo slim om dat continu te kunnen updaten. Dus iedere keer als ik een iets betere manier heb gevonden, kunnen we het systeem updaten, waardoor het iets beter reageert weer op mijn manier van lopen. En wat kunt u nu dat u voor de operatie niet kon? Nou, voornaamste is dat ik meer staaffunctie heb. Dat zeker. En mijn balans daarbij is beter. Dus ik kan als ik sta ook wel wat taken uitvoeren. Dus gewoon iets pakken. Simpele taken hoor. En rond mij heen kijken lichtelijk. En daarnaast met lopen. Ja, het is nog geen echt wandelen. Het is voor mij nog echt een training. Maar ik kan nu met een natuurlijke aansturing lopen. Ja. U kunt wel, u zegt het is nog geen wandelen, maar u kunt wel gewoon stappen zetten en stukjes lopen. Klopt, ja. Maar dat is nog niet zo functioneel dat ik naar de supermarkt loop. En zelfs niet binnen huis gebruik ik het nog niet echt functioneel. Dus dat is mijn volgende doel. Ja. En u heeft daar dan die verschillende apparaten voor, die implantaten en een helm. Heeft u die altijd op of zet u die ook soms af? Hoe moet ik me dat voorstellen? In principe is het voor mij zeg maar een trainingsmiddel. Dus ik gebruik het echt alleen maar op geselecteerde momenten. Maar gelukkig heeft het ook mij zover gebracht dat ik zonder kan. Dus ik heb ze niet dagelijks continu nodig. Dat kan nu al. Dat heeft u eigenlijk door dit te stimuleren, kunt u ook al af en toe zonder. Klopt. Ja. Mevrouw Van Nes, weer even terug naar u, de revalidatiearts. Wat kunnen jullie normaal doen voor patiënten die, zoals meneer Oskam, een gedeeltelijke dwarslesie hebben? Ja, mensen met een incomplete dwarslesie of een gedeeltelijke dwarslesie, die hebben wel wat restfunctie. En we weten ook uit het verleden dat als je die in de eerste 1,5-2 jaar goed traint, dat je het natuurlijk herstel kunt gebruiken en bevorderen. Maar daarna zie je dat mensen eigenlijk wel op een soort van plateaufase terechtkomen. En die plateaufase hebben we in het verleden ook bereikt met Gert-Jan. En Gert-Jan die wilde eigenlijk meer. En daarom hebben we hem toen aangemeld eigenlijk voor deze projecten. En nu bent u die plateaufase dus voorbij? Ja, ik ben echt onder de indruk. Ten eerste al na de eerste studie met alleen de ruggenmergstimulatie. Wat we toen bereikt hebben, want dat hadden we niet durven dromen voordat we hem voor dit project aanmelden. En nu je ziet hoe die toch met een natuurlijke aansturing ook weer veel natuurlijker loopt. Ja, ben ik echt wel heel tevreden over dit resultaat. En ook wel erg onder de indruk van wat er mogelijk is. Ja. Meneer Oskam, ik begrijp dat het voor u een belangrijk doel was om weer aan de bar te kunnen staan. Waarom wilde u dat weer graag? Ik vind, stel dat je in een sociale omgeving bent en mensen staan aan de staattafel en je zit eigenlijk daarnaast, dan kun je niet goed deelnemen in het gesprek. Dus ik dacht 10 jaar geleden van nou, dat is wel echt iets waar ik naartoe wil werken. Mm-hmm. En ja, dus nu heb ik dat bereikt. En het was een lang proces, maar ik ben er wel heel blij mee. En hoe was dat eerste biertje? Hoe smaakte het? Het was nog een beetje instabiel, maar het biertje smaakte goed. mevrouw Van Nes, Gert-Jan Oskam is dus de eerste die dit implantaat heeft. Kun je dit nou bij meer patiënten toepassen? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel het streven. Maar dit is echt de eerste keer dat het bewezen is dat je met een implantaat bij het brein en het ruggenmerg, hè, die gecombineerde technologie, dat is het bijzondere nu, dat je daarmee dit kan bereiken. Dus er zal nog veel onderzoek plaats moeten vinden om te kijken of dat ook bij andere patiënten kan, eventueel bij andere diagnosegroepen, zoals mensen met een beroerte. En vooral het dan op de markt en in de kliniek brengen, dat zal nog veel tijd en onderzoek met zich meebrengen. En als u het heeft over andere groepen, er zijn natuurlijk ook mensen. Kijk, meneer Oskam heeft dus een gedeeltelijke dwarslesie. Er zijn ook mensen met een volledige dwarslesie. Zou je daar dit ook voor kunnen gaan gebruiken? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante onderzoeksvraag. We weten wel vanuit de studies met alleen de ruggenmergstimulatie dat het wel lukt om die mensen bloopbewegingen of fietsbewegingen te laten maken. Maar dat kan alleen als de stimulator aanstaat. Dus wat Gert-Jan heeft ervaren, dat hij ook zonder stimulator herstel heeft, dat zie je niet bij mensen met een complete dwarslesie. Maar een hele interessante volgende stap zou zijn om te kijken of je ook bij mensen met zo'n hersenimplantaat ook die ruggenmergstimulator aan kan sturen. Alleen dan verwacht je niet dat er ook echt daadwerkelijk functieherstel optreedt zonder de stimulatie. Meneer Oskam, het eerste drankje dus aan de bar heeft u al gedronken. Wat wordt voor u het volgende doel? Het volgende doel is dat ik zelfstandig in huis wil gaan lopen met de rollator. Dus zoveel mogelijk de rolstoel te laten staan. En alle dingetjes die ik nu rollend doe, proberen lopend te gaan doen. En één voor één uit te bouwen. Heel erg veel succes daarmee. En heel veel dank dat u vandaag hierover wilde komen vertellen. Gert-Jan Oskam en revalidatiearts Ilse van Nes. We gaan naar de Giro d'Italia, naar de 17e etappe. Een rit voor de sprinters. Sebastian Timmerman, zit er een massasprint aan te komen? Ja, nu helemaal, want in de laatste 5 kilometer wordt ook de laatste vluchter teruggepakt. Dat was een Belg, Senne Leijsen, hield het dus lang vol mee in de straten van Kaorle. Dat ligt in het noordoosten van Italië, regio Venetië. Lijkt het dus een massasprint te gaan worden. Al zien we Geraint Thomas heel goed van voren, nu in tweede positie. De leider in het algemeen klassement veroverde gisteren die leiding en dus de roze trui. Maar op deze manier probeert Thomas gewoon uit de problemen te blijven. Morgen moet hij weer aan de bak in een bergetappe. Daarachter zitten de sprintersploegen. 4400 meter zijn er nog te rijden. De favorieten voor deze rit, Diego Milan, won al een etappe, die Italiaan. De Colombiaan Gaviria, de Duitse. Pascal Ackermann heeft ook al een ritzege op zak. En natuurlijk Mark Cavendish staat deze ronde van Italië nog op nul. Maar de Brit, die 2 dagen geleden zijn afscheid aankondigde, wil heel graag gaan winnen in de straten van Kaorle. Erik Evengroen, waar is het druk? Nou, nu vooral op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Want ook daar is nu weer een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 3 kwartier. In Alkmaar zijn 2 regenboogvlaggen vernield bij het theatergezelschap Caravaan. Eerder werden in diezelfde plaats al portretten van intersexe personen vernield. In Alkmaar is de Pride Week in volle gang. In reactie op de vernielingen heeft het theatergezelschap 20 nieuwe vlaggen besteld, meldt NH Nieuws. De 175 honden die vorig jaar december bij een fokker in het Brabantse Eersel zijn weggehaald, hebben al een nieuw baasje, meldt de dierenbescherming. De honden kregen niet de goede zorg, werden niet op de juiste manier gehouden en hadden gezondheidsproblemen. De fokker zelf werd gisteren aangehouden bij een nieuwe controle. In totaal werden toen 700 honden in beslag genomen. En Rotterdam wil de bierfiets in de ban doen. Volgens burgemeester Abu Taleb veroorzaken de gebruikers van de bierfiets veel overlast, zoals wildplassen, het uitjoelen van omstanders en openbaar dronkenschap. De burgemeester komt binnenkort met een voorstel om de algemene plaatselijke verordening te wijzigen om zo het voertuig van de weg te halen. Amsterdam verbood de bierfiets al in 2017. Yeah. je deur. Een stukje blijven spieken aan de heer en die. En ik zoals de bars en de toren zie. De vies ik deur, want ik weet niet meer. Het giet vandaag van zullen. Wie daar mee was, wie daar mee was. Wie daar mee was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie daar mee was, wie daar mee was. Wie daar mee was vandaag. Ik zal haar zeggen, ja, het mag wel zo. Oh, wie daar mee was, wie daar mee was. Wie daar mee was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Ik heb ja niks te klagen. Wie daar mee was, wie daar mee was. Wie daar mee was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Kik op fietsen en blijven bij het fietsen. Bij de Giro, Sebastian Timmerman. Sprint wordt ingezet door de Nederlandse DSM-ploeg. Die hebben een hele snelle sprint, Alberto Dainese. Maar die kijkt nu een beetje om zich heen. Ziet hij Michael Matthews over zich heen komen. Die heeft al een ritzegen op zak. Maar ja, dit lijkt me toch een iets te vlakke sprint voor Matthews. Die moet het vaak hebben van een sprintheuvel op. Maar Matthews gaat wel aan van heel ver. Een meter of 300. Michael Matthews nog steeds. Komt Dainese wel in de buurt met Conzoni. Ook met een andere Italiaan, Milan. Het is nog steeds Matthews. Matthews nog altijd aan de leiding. Milan komt nu wel over. En dan is het Milan of Dainese. Het is heel moeilijk te zien. Zo frontaal. Want het was een hele close finish tussen die twee renners. Ik hoor de speaker in ieder geval de naam van Diego Milan roepen. Maar die Italiaan in de puntentrui, die juicht niet. Ik zie nu wel trouwens een ploeggenoot van die Alberto Dainese als eerste over de streep heen komen. Het was close. Ik dacht eerder Dainese dan Milan. Maar we wachten de officiële bevestiging nog maar even af. Want het zat heel dicht op één. Het was een massasprint. Na moeilijke finale draaien en keren door de straten van Caorle. De laatste kilometer was wel in een rechte lijn. En nu zie ik hoe Milan en Dainese daar bij elkaar staan. En het dan toch Dainese is die volgens mij de meeste felicitaties krijgt. Alberto Dainese van de Nederlandse DSM-formatie steekt nu zijn duim omhoog. Maar is zelf ook nog in vertwijfeling. Maar krijgt nu inderdaad de mensen in de witte t-shirts om zich heen. En die leiden altijd de winnaar naar het podium. En we zien ook een titel in beeld dat het Dainese is. Daar is de bevestiging. Alberto Dainese, Italiaanse sprinter in Nederlandse dienst van het team DSM, wint deze 17e etappe in de Ronde van Italië. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Steeds meer scholen stoppen met schoolreisjes, blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Haag. De uitstapjes worden betaald met de vrijwillige ouderbijdrage. Maar niet alle ouders willen of kunnen die nog betalen. Terwijl schoolreisjes belangrijk zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Verslaggever Mark-Robin Visser ging naar een populaire schoolreisjesbestemming, een grote speeltuin in Bennebroek bij Haarlem. Wat gaan we doen? Wat zijn jullie aan het doen? Poep in de oude schoenen. Poep in de oude schoenen. We gaan zo varen en in bootjes. En hebben jullie een beetje plezier? Ik zie de oranje nog. Ik heb me laten vertellen dat er zo'n 800 kinderen in het park zijn van 5 verschillende scholen. En Gus, dit is een van de leerkrachten. Hallo, uit Rotterdam. Hi. Hoe hebben jullie dat nou gedaan met het schoolreisje? Nou, het is wel lastig. Jij zit natuurlijk met busmaatschappijen die best wel wat vragen. Dure grap, denk ik. Dat was zeker een dure grap. De directrice is er vandaag niet bij. Die moest bijkomen van de kosten. Van de rekening. Ja. Jeff komt uit Zwammerdam. Waar zijn uw kinderen? Ja, ze zitten een beetje verspreid. Ik heb hier vlakbij heb ik wat kinderen staan. Ja, ja, laat je mij even horen anders. Ja. Zijn jullie ook met de bus? Ja, we zijn ook met de bus inderdaad. Ja, het wordt uiteindelijk natuurlijk door de ouders bijgedragen. Het is een vrijwillige bijdrage. Niet iedere ouder heeft die betaald. Kan dat betalen natuurlijk door de prijsstijging. Hoeveel was het bij jullie? Het was geloof 30, 40 euro, zoiets. Ja, dus best wel een behoorlijk bedrag. En zeker als je natuurlijk 4 kinderen op school hebt zitten. Ja, je moet het maar... En hoe los je dat dan op als ouders dat niet kunnen betalen? Uiteindelijk, geld dat er niet is, kan je niet opmaken natuurlijk. Dus dan wordt er toch ergens anders op gekort. In eerste instantie hadden we in gedachten om bijvoorbeeld een patatje nog erbij te doen. Die hebben we laten gaan. Ze krijgen geen patat, maar dat weten ze nog niet. Nou, ze hebben al een lekkere boterham op, laten we het zo zeggen. Dus. Ja. Zeg, en krijgen de kinderen uit Rotterdam, krijgen die nog patat? Die hebben zeker een patatje. Dat komt er nog wel aan. Ja. Alleen dat hebben we wel weer bekostigd van een andere... Uit een ander potje? Uit een ander potje, ja. Hoe zit dat dan? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, als je het heel eerlijk wil weten, we hebben met Pasen hebben we bespaard. En dat hebben we hier gebruikt. Ik heb een ontzettend leuke dag met de kinderen en ik hoop dat dat gewoon kan blijven eigenlijk. Dus we verzinnen wel creatieve oplossingen uiteindelijk om het toch te blijven doen. Ja, er zijn hier ook ouders en die, u hebt dus betaald, hè, neem ik aan? Ik heb betaald, ja. En wat hebt u betaald? 17,5 euro. De rest werd door de oudercommissie, als ik het goed heb, gedekt. Oh, er werd nog wat bijgelegd. Ja. Dus dat was heel fijn. Ja, en zo hoor je dus dat, het is toch, mensen moeten het gewoon echt betalen. En dan moet je het geld ook maar hebben. Charlotte, hallo. Charlotte werkt al 18 jaar in dit speelparadijs. Dat klopt, ja. Zijn er nou dingen veranderd als je het nou zo hoort over die financiering? Voor ons lopen de schoolreisjes nog steeds goed. Wat wij wel hebben gezien als verandering is dat scholen in plaats van met de bus nu met auto's komen meer. Zodat ze kunnen besparen op de buskosten. Wij proberen ons uiterste best al te doen om voor schoolreisjes zo'n scherp mogelijke prijs te kunnen geven. Want wij vinden het zelf ook heel belangrijk dat schoolreiskinderen een leuke dag kunnen beleven. Nou, we hoorden bijvoorbeeld net van die ene school, die kinderen krijgen geen patat maar een boterham. Ja, dat is ook lekker toch? Merk je dat ook, ja? Nou, niet zozeer. We merken wel gewoon, in plaats van bijvoorbeeld een raketijsje, nemen ze bijvoorbeeld een perenijsje, dat er weer iets goedkoper is. Een perenijsje is goedkoper dan een raketijsje? Dan een raketijsje. Hoe komt dat dan? Ja, dat zijn inkoopkosten. Goedkopere ijsjes. Ja, weet je, ze besparen een beetje op dat soort dingen. En vooral die bussen. Want de bussen en entree, dat bij elkaar is natuurlijk een behoorlijk bedrag. En dan als je dan kan besparen op de bussen door met de auto's te gaan, dat scheelt gewoon. En dat is wel heel fijn dat ouders daarin mee willen denken en mee willen helpen. Maar heb je dan ook minder plezier? Als ik zo om me heen kijk, denk ik dat het eigenlijk wel... Nee, de kinderen hebben onwijs veel plezier. Nee, en dat is gewoon het mooie om te zien. Die hebben geen idee hoe moeilijk het voor sommige ouders is om het te betalen. Of die scholen die dat allemaal moeten regelen. Nee, klopt. Maar aan de ene kant is het maar fijn dat ze het nog niet weten. Laat het lekker kind zijn. Dat is gewoon het belangrijkste, toch? De zorgen voor later als ze groot zijn. Zometeen, een aantal Russische grensdorpen staat nog altijd onder controle van Russische opstandelingen die maandag vanuit Oekraïne de regio Belgorod binnenvielen. Zegt de leider van het Legioen voor Vrijheid van Rusland tegen collega Gim Balduk. Hij sprak hem daarnet. Ster. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green Zero, de groene ijsthee zonder suiker, is nu ook verkrijgbaar met de fruitige smaak van mango. En dat smaakt net zo... lekker! Precies, lekker mango, lekker Lipton. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken, met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. NPO Radio 1. 1 minuut over 5:30, tijd voor het nieuws met Robert Baltus. U hoorde het net misschien, een team van Zwitserse en Franse neurowetenschappers is erin geslaagd om de communicatie te herstellen tussen de hersenen en het ruggenmerg van een man met een gedeeltelijke dwarslesie. De 40-jarige Gert-Jan Oskam kan daardoor weer lopen, simpelweg door eraan te denken. Hij kreeg een digitale brug ingebouwd waardoor zijn hersenen kunnen communiceren met zijn ruggenmerg. Bij de slag om Bachmoed zijn 20.000 Russische huurlingen van de Wagner-groep omgekomen, dat zegt Wagner-baas Prigozhin. Het overgrote deel van de gesneuvelde Wagner-huurlingen bestond zo goed als zeker uit voormalige gevangenen. Prigozhin is onder de indruk van de Oekraïnse strijdkrachten. De vrouw van 95, die vorige week in Australië werd getaserd door de politie, is overleden. De demente vrouw had in een verzorgingshuis waar ze woonde een vleesmes gepakt en kwam daarmee op de politie af. Een van de agenten besloot haar uit te schakelen met een stroomstootwapen. En de overheid moet eerder, vaker en beter actief luisteren naar burgers. Dat schrijft de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn jaarverslag. Hij merkt geregeld dat burgers zich niet gehoord voelen of dat ze niet serieus worden genomen. Dan gaan we naar de situatie op de weg, Erik Evengroen. De meeste vertraging is nu op de wegen rond Rotterdam en in Brabant. Wat daarbij opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaartsveen en Leidschendam. Daar was een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar hou nog rekening met ruim een half uur oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer file rijden daar en een vertraging van 20 minuten. En de meeste vertraging nog altijd op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Nijkerk is ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar ook weer vrij, maar hou nog rekening met 3 kwartier vertraging. Marco Verhoef, het begint er nu wel op te lijken op lente. Ja, de zon schijnt prima. Niet overal even uitbundig. In het binnenland komen wat meer wolken voor. Soms is het dan eventjes wat sombertjes. Maar wel droog. In de kustprovincie heeft de zon het best gedaan vandaag. En de temperaturen, ja, die blijven dan nog wel wat achter. En dat heeft eigenlijk maar één oorzaak. En dat is een noordelijke stroming. En die houdt het allemaal wat aan de koude kant. En blijft dat zo? Nou, hij wordt tijdelijk wat meer noordoost. Dat is net genoeg om de temperatuur iets op te laten lopen. En het is vooral ook genoeg om iets meer ruimte aan de zon te geven. Maar helemaal zonovergoten wordt het ook weer niet. Voor komende avond en nacht is het wel tamelijk helder. En morgen overdag beginnen we waarschijnlijk met wat meer wolkenvelden. In de loop van de dag gaan die dan weer oplossen. En dan gaat de zon vaker schijnen. Temperatuur op de Wadden een graad of 14. Daar is het duidelijk aan de frisse kant. In het zuidoosten kan het plaatselijk 20 graden worden. Nou, voor vrijdag staat er dan nog weinig verandering op het programma. Maar in het weekend is de wind wel meer noordoost. En komen we op veel plaatsen boven de 20 graden uit. Geregeld zon ook. Af en toe ook wel wat wolken, maar geen neerslag. Dat is nog steeds hetzelfde op de tweede Pinksterdag, de maandag. Maar ja, die wind, hè, die gaat toch weer wel terug naar een noordelijke richting. En dan gaan de temperaturen wel weer net onder de 20 graden uitkomen. Dus ietsje koeler dan, maar wel zon. De zon blijft meedoen. Het blijft ook droog. Dus wat dat betreft is het weerbeeld helemaal niet slecht. Maar ja, mensen die verlangen naar 20 tot 25 graden... die moet ik voorlopig nog een klein beetje teleurstellen. Ja, in het weekend kan het 20 plus worden. Nou, dat is dan toch lekker. Dankjewel, Marco. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Dit is Tot half 7. Nieuws & Co. Met veel spektakel viel een groep Russische opstandelingen maandag vanuit Oekraïne de Russische regio Belgorod binnen. Rusland zegt alle zogenoemde saboteurs te hebben uitgeschakeld, maar de opstandelingen spreken dat tegen. Oekraïne-redacteur Gimbal Duk van de NOS sprak vandaag met de leider van deze militie, Ilya Ponomarev. En Gim is hier aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie is deze Ponomarev? Ja, dit is een voormalig parlementslid uit Rusland. Hij was het enige Russische parlementslid dat in 2014 tegen de annexatie van de Krim stemde. Nou, dat maakte hem niet populair uiteraard. Op een gegeven moment werd hij ook vervolgd en toen heeft hij het land verlaten. En sinds 2016 woont hij in Kiev, in Oekraïne. En daar probeert hij oppositie te voeren tegen Rusland. Nou ja, dat kwam eigenlijk niet verder dan toespraken houden en met buitenlandse pers praten. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne probeert hij zich ook militair in te zetten. Daar heeft hij dus een soort legioen voor opgericht. Het legioen voor vrijheid voor Rusland. En dat is een van de twee partijen die we hebben zien vechten sinds afgelopen maandag in de regio Belgorod in Rusland. En jij hebt hem dus gesproken. Wat zegt hij over die aanval? Ja, Rusland zegt dus dat ze iedereen hebben verdreven. Dat weerspreekt hij. Hij zegt het gaat juist nog beter dan verwacht. We hebben inmiddels ongeveer 10 dorpen in bezit, verspreid over 40 kilometer. En zo hebben we een hele strook langs de grens bereikt. Nou ja, als hij die 10 dorpen bekijkt op de kaart, het zijn inderdaad 10 dorpen die claim te hebben, maar daar ligt nog wel heel veel gebied tussen waar niemand woont. Dus ja, dat is een stuk gras, daar waar niemand het voor te zeggen heeft natuurlijk. Dus al zou het waar zijn wat hij zegt, dan is het natuurlijk niet een heel groot gebied. Maar dit zegt hij over hoe het verloop is. They significantly expanded their presence. They are right now controlling 40 kilometers wide stripe alongside the Russian-Ukrainian border. They're controlling almost dozen villages. So far, so good. Ja, so far, so good. Geen gewonden. En hij zegt dus een strook van 40 kilometer. Hè? Dus dat is waar die dorpen dan in liggen. Waarvan jij zegt, daar is ook een hoop gras. Ja. Het is een stevige claim die we ook moeilijk kunnen verifiëren. Er zijn wel weer nieuwe filmpjes vandaag naar buiten gekomen. Maar daar kun je niet echt van afzien of het oude of nieuwe beelden zijn. Hij heeft natuurlijk ook belang bij om te laten lijken, op zijn minst, dat ze daar nog steeds aanwezig zijn, zodat Rusland daar meer troepen naartoe moet sturen, die dan vervolgens niet elders aan het front in Oekraïne ingezet kunnen worden. En wat is hun plan met die dorpen? Ja, hij zegt dat ze toch wel proberen die dorpen vast te houden, dat dit een begin moet zijn van een vrij Rusland. Hij ziet ook wel in dat het hen natuurlijk niet gaat lukken om helemaal tot aan Moskou op te trekken en daar het Kremlin omver te werpen. Dat is onrealistisch. Want met hoeveel zijn ze ongeveer? Ja, daar wil hij geen aantallen over geven. Hij zegt 4 bataljons. Nou, een bataljon bestaat eigenlijk altijd uit meer honderden troepen. Dat lijkt wat overtrokken als je de aantallen ziet waarmee ze in trainingsvideo's zijn verschenen. Dus het zou ook enkele tientallen mensen kunnen zijn die inderdaad een dorpje hebben bezet. Hoe dan ook te weinig om door te stoten naar het Kremlin. Ja. Maar ze hopen dus dat als zij hier een tijdje vasthouden, dat er misschien meer onrust ontstaat. Dat misschien andere regio's zich ook gaan roeren. Dat bestaande scheuren die al bestaan binnen het Kremlin verder worden uitgediept. En dat dan wellicht Poetin afgezet kan worden. En dat zij in dat gat kunnen springen. Nou, dat zijn grote dromen die ze naleven. Nou is er nog best veel onduidelijk over die inval. Bijvoorbeeld over de rol van Oekraïne. Wat zegt hij daarover? Ja, Oekraïne benadrukt zelf steeds, wij zijn niet betrokken hierbij. Ja. We zijn wel op de hoogte van die actie. Maar het is helemaal een Russische actie van Russische mensen. En Ponomarev zegt ook dat zij autonoom opereren, wel onder commando staan van het Oekraïense leger. Maar dat zij wel zelf de beslissingen maken. En daar zei hij één opvallend ding over. Well, they are obviously part of Ukrainian military. So they receive the green light, but the planning is theirs, implementation is theirs, and the command is theirs. No Ukrainian soldiers have taken part in this. Ja, dus Oekraïne heeft het groene licht gegeven voor hun acties. Ja, voor maar, wat? Ja, wat, dat wil hij niet echt specificeren. Dus het kan zijn groen licht voor dat zij zich mogen formeren en mogen meevechten aan het front. Of groen licht voordat zij Rusland zijn binnengevallen. Want het natuurlijk nogal een escalerende stap zou zijn. Oekraïne probeert natuurlijk zoveel mogelijk afstand daarvan te houden. En volgt eigenlijk dus het draaiboek dat de Russen hebben gebruikt bij de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. Dat proberen zij nu in Belgorod toe te passen. Wij weten van niks, wij staan helemaal buiten. Dit zijn gewoon rebellen die doen wat ze willen. Hoe gaat het verder nu, Giem? Wat zijn zijn plannen voor de toekomst? Ja, meer van dit. Daar moet natuurlijk ook een soort dreiging van uitgaan. Dat die Russische grens met Oekraïne nergens veilig is. Waardoor ook Rusland gedwongen wordt om daar meer militairen naartoe te bewegen. En dus inderdaad die scheuren die al bestaan in de samenleving probeert hij uit te venten. Hij claimt ook dat er veel onvrede bestaat onder de Russische elite. Maar dat zij zich niet durven uit te spreken. En dat een actie zoals dit hen inspiratie zou moeten bieden om ook in opstand te komen. En dan hoopt hij met een soort coalitie van oppositiepartijen die wel democratie nastreven, een ander Rusland te bewerkstelligen. Ja. Maar die coalitie van oppositiepartijen, dat is een heel breed allegaatje van partijen. Daar zitten ook extreemrechts en neonazistische bewegingen bij. Bijvoorbeeld bekende kopstukken als Navalny en Gorlikovsky, die affiliëren zich daar weer niet mee. Ja. Dus of hij het alternatief kan zijn voor Poetin, dat is een grote vraag. Dankjewel, Oekraïne-redacteur Giem Balduk. Amsterdam is nog steeds de aantrekkelijkste Nederlandse stad om in te wonen, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Atlas voor Gemeenten, waarin 50 plaatsen in ons land worden vergeleken. Ook de rest van de Randstad doet het goed. En gemeenten daarbuiten willen vaak aantrekkelijker worden. Maar hoe? Ga ik zo vragen aan Jeroen Niemans, planoloog. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar ik wil toch eerst, meneer Niemans, even met u naar Amsterdam. Want hoe komt het nou toch dat de hoofdstad elk jaar bovenaan deze lijst staat? Ja, het is eigenlijk een beetje een saai lijstje, hè? Want ieder jaar zijn dezelfde plekken bovenaan. Het komt door de indicatoren waar er naar gekeken wordt. Hè? Het zijn vrij traditionele indicatoren. Beschikbaarheid van banen, aanwezigheid van onderwijsinstellingen. Voorzieningen zoals culturele voorzieningen, restaurants, cafés. Ja, die heb je nou eenmaal veel meer in Amsterdam dan in Emmen. Dus daardoor scoort Amsterdam daar hier in deze lijst eigenlijk al jarenlang heel erg hoog. Ja. Als je andere indicatoren gebruikt, kun je ook op hele andere plaatsen uitkomen. Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, ze hebben ook vandaag heeft Atlas ook een lijstje bekendgemaakt die vooral kijkt naar groen en water in gemeentes. En daar staat Arnhem bijvoorbeeld bovenaan. Die staat in de ene lijst staan ze 28ste en hier scoren ze dan schieten ze opeens naar boven omdat daar veel groen beschikbaar is. Dus dat ligt er maar net aan waar je naar kijkt. En ook ik las ook dat de Limburgse steden eigenlijk zich iedere keer zich opwerpen dat ze zeggen, ja, maar er wordt ook niet over de grens gekeken. Hè? Dus je houdt op bij de landsgrens. Als je vanuit Heerlen bijvoorbeeld ook Aken mee zou rekenen, wat vlak over de grens ligt, dan zouden ze ook daar veel hoger scoren. Dus het ligt er maar net aan welke indicatoren je erin gooit en waar je de grens legt. Helder. Gemeenten buiten de Randstad, die doen vaak hun best, hè, om mensen te trekken. Waarom willen ze dat? Ik denk dat er twee redenen voor zijn. De ene is dat je graag je wil profileren. Hè? Dus iedere gemeente, iedere wethouder die wil graag zich profileren. En het tweede is dat je natuurlijk ook dat nodig hebt om je voorzieningen in stand te kunnen houden. Dus op een gegeven moment als je niet meer groeit, dan komen er geen kinderen meer bij. Dan vertrekt de basisschool, de huisarts en dergelijke. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Dus de meeste steden willen toch blijven groeien om hun voorzieningenniveau op in stand te kunnen houden. En wat kan je dan doen als gemeente, als dat je doel is? Nou, ik denk dat het eerste wat je daarin te doen hebt is goed nadenken waar je je op wil profileren. Dus een gemeente als Bergen op Zoom, die hebben ontdekt eigenlijk dat er veel jongeren wegtrekken om elders te gaan studeren, maar dat er opvallend veel ook weer terug verhuizen als ze een gezin gaan starten. Dus dan zou je je vooral daarop kunnen richten. Dus op bouwen voor aantrekkelijk voor gezinnen, maar ook investeren in goede basisscholen en goede middelbare scholen. Echte voorzieningen waar jonge gezinnen vooral naar kijken. En dat doen ze daar ook? En dat doen ze daar ook. Hè. Dus daar zie je dat werkt. En ik weet ook van gemeentes die juist die vergrijzing zien in hun gemeente. Hè. Dus, en die er eigenlijk op willen inzetten om juist daarop dat om te omarmen eigenlijk. En niet te gaan bestrijden. Maar ik heb wel eens een Achterhoekse wethouder het proefballonnetje op horen werpen. Van zouden we hier niet het Florida van Nederland kunnen worden? Door juist heel erg aantrekkelijk te zijn voor ouderen die vanuit de rand dat bijvoorbeeld hier op hun oude dag de hele dag op de golfbaan kunnen staan. Dus echt goed kijken waar kunnen wij ons in onderscheiden en soms dus ook hele specifieke doelgroepen aanspreken. Ja, ik denk dat veel beter is dan heel breed te denken van laten we breed investeren om mensen vanuit Amsterdam hier naartoe te trekken. Ik denk dat hoe preciezer je daarin kijkt wat je te bieden hebt en waarom mensen naar je toe zouden willen komen, dat je daar veel meer succes in kan hebben dan als een soort van schothagel. Er zijn ook wel eens, Emme heeft ook wel eens trams door Den Haag laten rijden met een reclamecampagne om in Emmen te komen wonen. Mm-hmm. Ik heb niet het idee dat een hele succesvolle campagne is geweest. Nee. Kent u wel andere echt succesvoorbeelden? Je ziet eigenlijk dat alle steden buiten de Randstad die goed bereikbaar zijn, dat die echt de laatste tijd heel erg populair zijn. Hè. Dus dat is eigenlijk vooral steden zoals Zwolle, Den Bosch. Die plekken die zie je de laatste tijd echt enorm groeien. En je ziet ook Arnhem en bijvoorbeeld ook een gemeente als Ede heel erg profiteren van hun goede ligging. Waar aan de ene kant ze goed bereikbaar zijn met een intercitystation bijvoorbeeld. En aan de andere kant toch ook de Veluwe in hun achtertuin hebben. Dat toch echt voor een heleboel mensen heel aantrekkelijk is om juist daarop op te scoren. Heel hartelijk dank, Jeroen Niemans, planoloog. Erik Evengroen, waar is het druk? De meeste vertraging is nog altijd op de wegen rond Rotterdam en in Brabant. Zoals bijvoorbeeld de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Het is een Nieuwkerk en Den Bosch Maaspoort is een ongeluk gebeurd. Het staat 5 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. De leiding van PSV is vanochtend totaal verrast door het vertrek van Ruud van Nistelrooy. Algemeen directeur Marcel Brands zegt dat hij dit niet zag aankomen. Ik ben vanochtend om 9 uur begonnen met een personeelsbijeenkomst die gepland stond. Ja, als ik maar 1% had kunnen beïnvloeden. Nee, dan had ik daar niet gestaan. Want rond 10 uur kwam Unie naar de andere kant van de academy om mij te vertellen dat Ruud ging stoppen. En toen ben ik meteen uit die personeelsbijeenkomst gegaan en naar de overkant gestoken. Alleen toen had Ruud al de boodschap gebracht naar spelers en staf. Fred Rutte zit de komende zondag tijdens de laatste speelronde op de bank bij PSV. Zometeen na 6 uur praat ik met de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad over het opmerkelijke vertrek van Van Nistelrooy. Vanaf 2026 gaat Honda motoren leveren aan het Formule 1-team van Aston Martin. Nu werkt dat Japanse merk nog samen met Red Bull, team van wereldkampioen Max Verstappen. Over 3 jaar wordt er met de nieuwe motoren geraced. En die motoren zijn groener. Dat is voor Honda belangrijk, want ze zeggen daar dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. En tennissers Jesper de Jong en Arantxa Rus moeten allebei nog 1 keer winnen om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Jong versloeg vanmiddag de Slovaak Norbert Gombos in het kwalificatietoernooi. En Rus was te sterk voor de Tsjechische Barbora Palikova. Grand Slam toernooi begint zondag. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In Turkije is de oppositie de klap van de eerste verkiezingsronde nog amper te boven. Maar ze moeten door. Er is nog kans in de tweede ronde aanstaande zondag. Oppositieleider Kılıçdaroğlu heeft opeens een andere toon aangeslagen, hoort correspondent Mitra Nazar. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Voor de eerste ronde van de verkiezingen presenteerde oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu zich echt als een anti-Erdogan. Als een soort tegengif van die harde, agressieve campagne die Erdogan steeds voert. Haydi, haydi, We zagen hem op het podium hartjes met zijn handen maken. Hij wilde eenheid uitstralen. Alles met als doel om de Turkse kiezer een ander verhaal te bieden na 20 jaar Erdogan. Het leek best wel aan te slaan, maar het leverde hem geen meerderheid op in die eerste verkiezingsronde. En dat was een grote teleurstelling voor de oppositie. Maar de strijd is nog niet gestreden en Kılıçdaroğlu koos voor een ander pad in deze periode tussen de eerste en tweede ronde. Hij koos het pad van nationalisme en van het anti-vluchtelingen-sentiment. De hartjes zijn verdwenen en nu klinkt hij zo. Erdogan, sen ülkenin sınırlarına... Als ik aan de macht kom, sturen we alle 10 miljoen vluchtelingen terug. 10 miljoendan fazla mülteci getirdin. Tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. En in de straten hangen nu overal oppositie-billboards met teksten als Syriërs zullen vertrekken. Of het werkt is nog de vraag, maar hij spreekt er in elk geval de onderbuik van de Turken mee aan. Bijvoorbeeld die van Osman, een visser aan de kant van de Bosporus. Ze moeten zo snel mogelijk terug naar hun eigen land, zegt hij. Ze hadden hulp nodig in het begin en kwamen hier als vluchteling, maar niet voor 1 jaar, voor 2 jaar, 3 of 5. Het is inmiddels 10 jaar, zegt hij. Dit sentiment is niet nieuw. De paar miljoen vluchtelingen in het land leggen al jaren een druk op de samenleving. En de oppositie beschuldigt Erdogan er al langer van weinig te doen om immigratie in banen te leiden en te beperken. Het was al de boodschap van Kılıçdaroğlu's oppositie om zo snel mogelijk te zorgen dat Syriërs terug kunnen naar Syrië. Maar nu klinkt het harder dan ooit tevoren. Het is namelijk zijn enige troef om zwevende, vooral rechtsnationalistische kiezers, over te halen om toch op hem te gaan stemmen in de tweede ronde. Met een leugen weliswaar, want volgens de UNHCR zijn er geen 10 miljoen vluchtelingen in Turkije, maar 4 miljoen, waarvan 3,5 miljoen Syriërs. En die Syriërs waar het allemaal over gaat, die zijn inmiddels doodsbang. You know, everybody is scared now. So going back to Syria, that's not an option for our people. Not now. There is war. But almost people from Turkey, they don't know this like. You say the war is finished. In Syria. Why you don't come back? She's dead now. There is war now. In de wijk Fatih spreek ik met Rami, een Syriër. Hij is al 8 jaar in Istanbul. Turkse mensen zeggen de oorlog is voorbij, waarom ga je niet terug? Ze weten niet hoe het is in Syrië. Het is onveilig in het land. De oorlog is nog niet voorbij. I can't speak Arabic. Even when I am with my friends, with my Syrian friends. Een andere jongen, Ahmed, zegt dat hij met zijn Syrische vrienden al lang niet meer Arabisch durft te spreken op straat en in het openbaar vervoer. I'm afraid like of having some trouble. Syriërs voelden zich altijd beter beschermd met Erdogan als president. Maar ook Erdogan heeft rechtsnationalistisch Turkije nodig. Na zondag maken we een plan om Syriërs zo snel mogelijk terug te sturen, zei hij deze week nog. Both of them are using Syrians. And both of them want to send them back. Dus wie de verkiezingen ook wint zondag, de Syriërs in Turkije, die hebben al verloren. It's in the street, in the TV, everywhere they say we don't want Syrian material for the election, for winning the election. Yeah. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. RTV Oost interviewde een boerin. En ja, waar doe je dat? In de koeienstal natuurlijk. Alleen viel een van de figuranten uit haar rol. Ja, ik wil graag mijn sociale contacten nog onderhouden. Dat je ook eens een keer wat anders hoort. Oh! Die zag ik niet aankomen. Oh! Een van de koeien beet in de haren van boerin Anna. Gelukkig kon ze zich snel losmaken zonder haar krullen te verliezen. 4. Het is schitterend weer, de natuur bloeit, de vogels broeden. De op Twitter actieve boswachter Erik de Jonge vond het een goed moment om een sereen filmpje op te nemen. We doen een beetje zachtjes, want overal zitten vogels te broeden. En ja, dat is echt een genot. Wat een uitzicht, stilte, vogels om je heen. Ja, je komt hier echt om even tot rust te komen. En ja, waar kan dat anders nog dan in de vrije natuur? En dan vliegt boven het Markiezaat in West-Brabant net een groot vliegtuig laag over. Hopelijk keerde de rust snel weer terug. 3. Weinig Spanjaarden zullen de K-popster Yua kennen. Toch beïnvloedt zij het Spaanse toerisme. Sinds Yua in Tossa de Mar bij Barcelona twee clips opnam, komen daar opeens groepen Koreaanse jongeren. Ze staan er bij een gat in de stadsmuur waar Yua doorheen keek. En er staan een lange rij om een kiekje te nemen voor Instagram. En vooral de restauranthouders zijn blij met de trend. De Koreaanse toeristen houden van lekker eten. Mario Buitaert uit Sint-Niklaas kreeg gisteravond een onheilspellend telefoontje. De politie was bezig zijn huis binnen te vallen. Dat ging niet zachtzinnig. Politie! Politie! Politie! Politie! Maak jezelf kenbaar! Kom naar buiten! Met jou normaal! Maar Buitaert was zich van geen kwaad bewust. Hij ging snel weer naar huis. Daar trof hij 6 beteuterde agenten. Ze bleken zich vergist te hebben in de straatnaam. Waren op het verkeerde adres binnengevallen. 1. En als je patatje, een zakje chips of broodje haring eet op het strand, moet je oppassen voor meeuwen die dat ook wel lusten. Weet ook deze strandganger in Wijk aan Zee. Ik zat mijn broodje te eten en ik zit hier, stoeltjes stond nog omgedraaid, mijn broodje te eten. Ik zit even niet op te letten en hij grijpt zo mijn hand. Deed dat pijn? Ja, dat deed wel zeer, nog steeds. Ze zijn ook heel brutaal, want ze grijpen zo je tas. Het maakt echt niet uit. Biologen uit Engeland zochten uit waarom meeuwen menselijk voedsel willen eten. Meeuwen kregen de keuze uit meerdere zakjes chips en kozen voor de chips die mensen een eindje verderop ook aten. Volgens de biologen toont dit aan dat meeuwen het gedrag van mensen nabootsen om voedsel te vinden. En dat is bijzonder, omdat niet veel dieren het gedrag van een andere soort kopiëren. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik neem 10 ijzeren. 10? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of dat allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Met een Raymond waterontharder draag je bij aan een beter milieu. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Je hoort veel nieuws over cyberaanvallen, maar ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken als het mijn bedrijf overkomt. Nou, je hebt een sterk cyberresponsplan nodig, zodat je weet wat je moet doen om de schade te beperken. Om je te helpen hebben we een gids vol tips geschreven. Gratis te downloaden op onze website. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken.

Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy is per direct vertrokken bij PSV. Vanochtend diende hij zijn ontslag in. Algemeen directeur Marcel Brands is teleurgesteld dat na John de Jong opnieuw een PSV-icoon vroegtijdig vertrekt. Het feit is wel dat de twee mensen die hier lang tot de club behoort hebben en successen bij de club hebben behaald en gehaald, helaas vertrokken zijn. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Aankomende zondag zit Fred Rutte op de bank bij PSV als tijdelijke hoofdtrainer voor de wedstrijd tegen AZ. Die wedstrijd is cruciaal als PSV nog tweede wil worden om in de voorronde van de Champions League te kunnen spelen. En Ruud van Nistelrooy stapte vanochtend op tot verbazing van technisch directeur Ernest Stewart. Vanochtend toen ik op de club kwam, zat ik op kantoor en kwam Ruud langs en heeft mij verrast met de boodschap dat hij per direct zou gaan stoppen. Op dat moment was Marcel bij de Academy bezig. Onze personeelsleden voor ongeveer zo'n 200 man aan het vertellen. Ik heb hem meteen ingelicht. In de tussentijd heeft Ruud de spelersgroep en staf meteen ingelicht. Wat uiteraard, als je verrast wordt, dan ben je meteen bezig om de situatie in zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik heb daarna met staf en spelers heb ik gesproken. Nadat Ruud ze had gesproken. En daarna hebben we even rustig bij elkaar kunnen zitten. Nogmaals, de ochtend zoals die de revue is gepasseerd en de verrassing die we voor ons hadden staan, hoe het op ging lossen. Ik heb daarin heb ik ook Fred gevraagd om aanstaande zondag op de bank te zitten. In een moeilijke tijd voor PSV. Dus allemaal bijzonder vervelend en zeer verrassend. Met name na gisteravond het gesprek hoe we uit elkaar zijn gegaan. Al dus de technisch directeur van PSV, Ernest Stewart. Goedenavond, Rick Elverink. Ja, goedenavond. Jij bent PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad. Ja, Van Nistelrooy lag met PSV nog op koers om tweede te worden. Hij won de beker in het begin van het seizoen, de Johan Cruijffschaal. Waarom vertrekt hij nu een paar dagen voor wat misschien wel de belangrijkste wedstrijd is van het seizoen? Omdat hij geen draagvlak meer voelt. Dat was de verklaring. Ja, PSV was totaal verbijsterd, is mijn perceptie ook. Gisteravond is nog tot heel laat gesproken. Tot na 9:30 hebben de directieleden en een aantal stafleden bij elkaar gezeten. Nou, toen hebben ze op een gegeven moment elkaar de hand gedrukt en gezegd: we gaan er voor zondag voor. We gaan samen met gezond verstand gaan we die week in. We gaan zorgen dat we focus houden. Dat we die spelersgroep scherp krijgen voor zondag. AZ uit, belangrijke wedstrijd, precies wat je zegt. Ja, en vanmorgen om 10:00 of ja, 9:45 is Ruud van Nistelrooy op de club gekomen. En heeft hij Ernest Stewart de mededeling gedaan. Ik ga weg, ik stap op en ik voel geen draagvlak meer. Dus dat is het. En van wie voelt hij dat draagvlak niet meer? Nou, ik denk niet van een aantal spelers. Ik denk dat in de staf, hè, nou ja, goed, dat is bekend, dat verhaal. Hè. In de staf was al heel lang gedoe. De trainersploeg is dat, hè, de technische staf. Daar was al heel lang, was er frictie. Maar goed, er was de afgelopen maanden juist weer een werkbare modus gevonden. Hè. De resultaten bij PSV, die verbeterden ook weer wat. De afgelopen 3 maanden hebben ze ook niet verloren. Hè. Ze hadden tot zondag 2 keer gelijk gespeeld en 13 keer gewonnen. Dus ja, dat leek eigenlijk allemaal uiteindelijk wel met een sisser af te lopen. Maar ja, afgelopen zondag en ook vrijdag kwamen de 2 stukken of 4 de Telegraaf naar buiten. Waaruit die frictie is daar benoemd. Ja, en dat heeft het proces allemaal een beetje versneld. Van Nistelrooy is zich eenzamer gaan voelen. Van Nistelrooy was al een aantal keren dit jaar, stond hij eigenlijk al op het punt. En dat was eerder dit jaar, toen het heel slecht ging, om er eigenlijk mee te stoppen. En toen zeg maar die stukken verschenen weer. Van ja, het zit niet lekker in de technische staf. Het zit niet lekker in de spelersgroep, in de verhouding met de trainer. Ja, toen er is ook gelekt uit een vertrouwelijk overleg. Nou, dat heeft hij heel hoog opgenomen. En het hoeft niet zo te zijn dat die spelers zelf bewust gelekt hebben. Maar het kan ook uit een omgeving zijn gebeurd. En daar is Van Nistelrooy erg van onder de indruk geweest. Zo heb ik in ieder geval begrepen. Ja, ja. Dat zijn dan giftige pijlen die hem... die hem hebben doen besluiten om weg te gaan. Besluiten. En weet jij, Rick, welke spelers in het bijzonder er geen vertrouwen meer in hadden? Ja, er zijn... Ik viel even weg, geloof ik, hè? Ja, je viel even weg, maar daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer, ja. Er zijn meerdere spelers bij dat overleg geweest. In totaal 8. Eerder werd 6 genoemd, maar dat totaal is zelfs 8. Kijk, daarbij zijn de namen van Luc de Jong en Xabi Simons bijvoorbeeld gevallen. Die zijn ook naar buiten gekomen. Alleen die spelers hebben dan weer niks te maken met die klachten. Simons bijvoorbeeld, die was juist heel erg goed met Van Nistelrooy. Wie die spelers dan wel zijn, daar wil PSV niks over zeggen. Die zeg maar echt aan de stoelpoten van de trainer hebben gezaagd. En van wiens omgeving dat ook uiteindelijk is gelekt. Daar wil PSV niks over zeggen. Al heb ik wel de indruk dat ze vermoeden hebben waar het vandaan komt. En wat denk jij dat dit allemaal voor impact heeft op die wedstrijd van dit weekend tegen AZ? Nou ja, die impact is natuurlijk heel groot. Kijk, PSV is nu aangeschoten wild. Fred Rutte is een ervaren trainer. Dus dat is in ieder geval een geluk bij een ongeluk. Anders hadden ze Ernest Faber eventueel nog aan boord. Die had ook het kunnen doen natuurlijk. Als ze Fred Rutte het niet hadden willen laten doen... dan was Faber natuurlijk een logische optie geweest. Goed, Rutte heeft het vertrouwen van de spelersgroep. En de impact is natuurlijk groot. Kijk, PSV, als je trainer... je bent bijna in de veilige haven. Zondag hadden ze het af kunnen maken. Mm-hmm. Veilige haven wat betreft Champions League voorrondes. Ja, als je dan uiteindelijk als de trainer 3 dagen voor tijd overboord gaat... terwijl je een heel seizoen door allerlei stormen en wind en regen bent gegaan... en ook een paar mooie dagen. De bekerwinst natuurlijk, Johan Cruijffschaal gewonnen. Mm. Ook wel een paar mooie overwinningen tegen Ajax en Feyenoord. Ook een paar hele slechte dagen. Ja, dan wil je dat afmaken met elkaar. Ja. En dat is dus niet gebeurd. Nee. Dus we gaan het zondag meemaken bij die wedstrijd tegen AZ. Wat dat voor invloed heeft. Dankjewel in ieder geval dat jij ons even wilde bijpraten. Rick Elvering, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad. Streamingsdiensten zoals Netflix, Disney, Amazon... worden verplicht om een deel van hun omzet te investeren in Nederlandse producties. Maar als het aan de regeringspartijen ligt, bleek in de Tweede Kamer... worden de eisen die oorspronkelijk aan de bedrijven zouden worden gesteld... wel wat afgezwakt. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, wat waren die oorspronkelijke eisen? Wat wilde de staatssecretaris? De staatssecretaris wil dat er extra geïnvesteerd wordt... in de Nederlandse media-industrie. Want streamingdiensten, dat zijn vaak buitenlandse partijen. Zeker de grote. En die hebben ook veel producties. Dus films, series uit het buitenland. En die dreigen de Nederlandse film en series weg te concurreren op termijn. Zeker als die diensten nog groter gaan worden in de toekomst. Daarom heeft ze een aantal maanden geleden een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd... die ervoor zorgt dat streamingdiensten die meer dan 10 miljoen euro omzet in Nederland maken... verplicht te investeren in Nederlandse producties. En het gaat dan om 4,5% van die omzet geld... dat specifiek bedoeld is voor films, series en documentaires. Maar goed, de coalitiepartijen die willen dat dus afzwakken. Waarom? Ja, er kwam met name verzet van het CDA en de VVD. Die willen dat er in alle Nederlandse producties mag worden geïnvesteerd, behalve sport. Dus ook bijvoorbeeld in cabaret en reality. Nou, daar is D66 het totaal niet mee eens. Daar ontstond onenigheid over in de coalitie. Het wetsvoorstel is drie keer op de stemmingslijst gezet. Op het laatste moment is die er dan toch vanaf gebracht om maar te onderhandelen binnen die coalitie. Uiteindelijk kwam er een deal. Een iets groter deel van de omzet moet geïnvesteerd worden, namelijk 5% van de omzet. Maar het is maar de helft van dat bedrag dat dan naar films en series en documentaires moet gaan. De rest mag vrij worden geïnvesteerd. En wat vindt de staatssecretaris van die deal? Ik sprak vanmiddag met haar. Het werd me duidelijk dat het niet bepaald haar deal is. Ze houdt vooralsnog vast aan haar eigen wet. Ook al steekt de coalitie daar dus nu een stokje voor. Maar ze is hoe dan ook blij dat er extra geld komt voor de Nederlandse industrie. We hebben het nu ongeveer, als we omzet zo bij elkaar verzamelen, dan zitten we op ruim 900 miljoen en daar dus 4,5% van. Ongeveer 40 miljoen. Ja, het zijn natuurlijk wel geschatte cijfers, want het gaat om commerciële bedrijven en niet alle cijfers zijn bekend. Ja. Waarom is dat belangrijk? Gaat het niet zo goed met de sector? Nou, het is heel erg belangrijk omdat het internationaal aanbod is toegenomen. Dus Nederlandse producties, Nederlandse filmseries, documentaires zijn minder zichtbaar daardoor. En wat je ook ziet is dat internationale producties met hele hoge budgetten worden gemaakt. En daar kunnen wij niet mee concurreren. Dus het is heel erg belangrijk dat wij ook extra investeren om te kunnen concurreren met dat internationale aanbod. Dus u zegt eigenlijk die extra impuls is niet nodig voor cabaret en reality? Niet in deze vorm, nee. Ik denk dat als we kijken naar de streamingsdiensten en hun rol in de economie en in de samenleving, en dat die echt, nee, alle de onderzoeken zeggen dat ook eigenlijk. In 2018, 2019 zijn er onderzoeken geweest. Dialogic en Raad voor Cultuur, die zeggen ook van, het is echt voor de Nederlandse films en series is het essentieel dat er een financiële impuls komt. Nu ligt er een amendement van coalitiepartijen die ervoor zorgt dat het geld niet alleen naar films, documentaires en series gaat, maar ook naar cabaret en reality. Kunt u dat steunen? Ik moet eerst de Kamer te woord staan, hè? Want dat heb ik niet gedaan. Over een paar dagen kan ik daar iets meer over vertellen. Vindt u het lastig dat uitgerekend coalitiepartijen proberen uw wet te ondermijnen? Volgens mij moet ik echt de Kamer te woord staan. Ik vind het een beetje akelig om dit nu weer steeds te zeggen, maar ik heb nog niet de Kamer te woord kunnen staan. Ja, maar u heeft de Kamer amendementen die hierover gaan ontraden. Dus dan kunt u het toch ook tegen de pers zeggen? Nou, dat is precies wat ik zeg. Dus mijn wetsvoorstel, dus de amendementen zijn geen onderdeel van mijn wetsvoorstel. En ik sta achter mijn wetsvoorstel. Als er met de amendementen wordt ingestemd die voor die verwatering voor de sectoren zorgt, bent u dan nog wel blij met het wetsvoorstel? Ik ben voor een extra impuls voor Nederlandse producties. En ik hoop dat dat zoveel mogelijk zal zijn. Daar ga ik voor. Politiek verslaggever Rob Bolsjes in gesprek met staatssecretaris Gunay Oesloe van Cultuur en Media. Wanneer er definitief over die wet en over de amendementen wordt gestemd, is nog niet duidelijk. Erik Evengroen, het is al een stuk minder druk, maar het staat toch nog op een paar plaatsen vast, hè? Klopt, zoals op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij knooppunt IJmuiden staat een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is een kleine 20 minuten. 1 op de 9 bezorgers van flitsbezorgdienst Getir is vorig jaar tijdens het werk bij een verkeersongeval betrokken geweest. Blijkt uit berichten van een interne chatdienst die in handen zijn van NRC. Het gaat vaak om botsingen tussen een koerier met een auto of een scooter. Meestal komen de koeriers er met schrammen en met blauwe plekken vanaf. Minstens 25 ongelukken waren zo ernstig dat er een ambulance werd gebeld. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Duitse politie heeft de huizen van klimaatactivisten van de groep Letzte Generation doorzocht. De activistische milieuorganisatie wordt verdacht van het oprichten of steunen van een criminele organisatie. Volgens de woordvoerder van Letzte Generation, Aimé van Balen, stuurt de Duitse overheid aan op een klimaathel. Die Bundesregierung fährt uns gerade sehenden Auges in eine Klimahölle. Sie drückt sogar aufs Gaspedal. Wir müssen jetzt weiter Widerstand leisten. De regering staat op het gaspedaal, zegt Aimé van Balen. En we moeten ons blijven verzetten. De afgelopen maand probeerde Letzte Generation Berlijn plat te leggen door middel van wegblokkades. Soms blokkeerden ze wel meer dan 10 wegen op één dag. Een verslag hoort u van Joey Frankhuizen, die bij zo'n actie was. Het is 8:00 AM. De Berlijnse ochtendspits begint inmiddels op gang te komen. Op een station in het westen van de stad hebben de activisten van Letzte Generation elkaar ontmoet. Het zijn er ongeveer 10. Daar hangt eigenlijk een ontspannen sfeer als een vriendengroep die elkaar ontmoet. Maar ze zullen zo meteen de Bundesallee vastzetten. Oké, we kunnen ze inzetten. We kunnen gaan zitten, zegt hij. En met lijn plakken ze hun handen vast aan de straat. Ze worden zojuist terroristen genoemd door mensen die in de file vaststonden. De politie was er eigenlijk heel snel, binnen een minuut of 2 eigenlijk al. Ze hebben de identiteitsbewijzen van alle activisten gecontroleerd. Ondertussen kan ik even met de vastgeplakte activisten in gesprek over, ja, over wat ze exact willen bereiken. Ik erwarte van de Bundesregierung dat ze op den Boden der Verfassung zurückkommt. En dat bedeutet dat ze Klimaschutz machen muss. En wenn sie das nicht schafft, wenn sie es nicht schafft, die einfachsten Maßnahmen einzuführen, wie ein Tempolimit von 100 km/h, wie ein 9-Euro-Ticket, dan muss sie einen Gesellschaftsrat einberufen. Letzte Generation heeft een aantal eisen. Zo willen ze bijvoorbeeld dat er een snelheidslimiet op de Duitse baan wordt ingevoerd van 100 km/u. En ze willen dat er een burgerraad komt waar er over klimaatkwesties gesproken kan worden. Deutschland hat schon lange eine starke Umweltbewegung. Die Anti-AKW-Bewegung, die Anti-Atomkraft-Bewegung gibt es schon seit den 70er, 80ern. Die Grüne Partei. Deutschland heeft al decennia lang een grote klimaatbeweging, zoals de Anti-Atombeweging tegen kernenergie. Letzte Generation leert van de manier waarop zij actie voeren. En dat is natuurlijk, daar is veel rückhalt, veel ervaring ook in de methoden. En daarvan profiteren we natuurlijk. Komt u deze opfordering niet na? Dat is de politie. Als de activisten nu niet vertrekken, dan zullen ze dwang gaan gebruiken. Ze bevinden zich in een klimaatnoodsituatie. In deze. Letzte Generation komt met een eigen statement waarin ze benadrukken hoe urgent de situatie eigenlijk is. Wenn dat niet erfolgt, dan zien we ons gezwungen maatregelen te ergrijpen. Maar niet zo. Niet zo, bitte. Er ontstaat een discussie met de voorbijganger. Wie kriegen we die industrie dazu, dass sie diese Sachen macht? Weil die Politik. Stellen Sie sich dahin, bitte. Deze mevrouw heeft geen begrip voor de acties. En dat geldt overigens voor een groot deel van de Duitse bevolking. Uit een enquête blijkt dat bijna 3/4 van de Duitsers hun acties veroordeelt. Maar 5% van de Duitsers staat volledig achter hun acties. Natuurlijk tragen ze mij toch sowieso schon. Au! Ze worden van de straat getild. De politie maakt gebruik van een pijngreep. Ah, zeigen Sie diese Aufnahme Ihren Kindern und fragen Sie, was ist los? Warum? De activisten zijn inmiddels van de straat verwijderd. Het verkeer kan er dus weer door. Maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dat Letzte Generation een weg blokkeert. Volgens hen is het niet de vraag wanneer zij zullen stoppen, maar wanneer de regering hun verantwoordelijkheid zal nemen. De vraag is ja ook niet zo, wie lange machen wir weiter, sondern wann fängt die an, die Regierung Politik zu machen, die unsere Lebensgrundlagen schützt. Also es ist so ganz viel Fokus auf uns. Aber wir wollen ja nicht, dass der Fokus auf der Regierung ist, weil da ist das Problem. Maar een verslag van Joey Frankhuizen. Rond een stuwmeer in Portugal is de politie op zoek naar sporen in de zaak Madeleine McCann. Dat Britse meisje van 3 verdween in 2007 spoorloos uit het vakantieverblijf van haar ouders. Op aanwijzingen van de Duitse politie is dit nieuwe onderzoek gestart. Correspondent Edwin Winkels vanuit Praia da Luz in Portugal. Edwin, jij bent bij dat meer geweest, hè? In het dorp ook. Wat zie je daar van de zoektocht? Niet veel, moet ik bekennen. Althans, je ziet heel veel cameraploegen uit heel Europa. Zoals altijd met dit soort nieuws en gevallen. Zijn wij journalisten die er massaal op afkomen. Je kan zien, de weg is daar afgesloten door de politie. Er staat een eerste twee tenten van de politie bij de ingang. En dan zie je ongeveer een kilometer verderop aan het meer staan meerdere witte tenten. En daar wordt het onderzoek gedaan door tientallen agenten. Er zijn ook regisseurs uit Duitsland en Groot-Brittannië gekomen. Speciaal materieel is er ook, radar om onder de grond te kunnen zoeken. Er wordt ook gegraven, schijnt. Maar dat hebben we meer via te zien van fotografen of cameraploegen die aan de andere kant staan met telelensen iets kunnen opvangen. Maar het wordt verder zo privé mogelijk gehouden. Alleen je ziet, je voelt een beetje dat daar wel iets bijzonders aan het gebeuren is. En namelijk, er is al jaren geen zoektocht meer geweest naar Mehdi. En terwijl iedereen bijna vergeten was, is dat nu ineens weer opgepikt. Ja, en is er dus ineens deze nieuwe actie? Op wat voor bewijzen, wat voor bewijzen waren de aanleiding om toch alweer opnieuw te gaan zoeken? Het is een verzoek en een tip van de Duitse politie. In Duitsland zit een verdachte vast. Een man die vorig jaar door de Duitsers als verdachte werd bestempeld. Christian Brückner. Die is veroordeeld voor een verkrachting. En heeft zou in Algarve ook verschillende verkrachtingen hebben gepleegd. Misbruik van minderjarige meisjes. En hij woonde hier toen. Zelf heeft hij altijd ontkend. Er iets mee te maken hebben met Mehdi. Wil ook niet meewerken. Ik hoorde vandaag dat de tip ook niet van hem komt. Maar op een of andere manier heeft de Duitse politie toch bepaalde zaken in handen gekregen schijnt, die op één concrete plek wijzen. Want het is wel heel concreet. Ze zijn in een gebied aan het zoeken van een paar honderd meter, terwijl het Stuwmeer dat is kilometers lang in de omtrek. Ze weten echt waar ze moeten zijn. En dat komt omdat die Duitser, toen die hier woonde, vaak met zijn camper maandenlang hier verbleef. Hij noemde het zijn kleine paradijs. En ook na de verdwijning van Mehdi was hij daar ook nog regelmatig te zien. Hoe de politie dat weet, geen idee. Maar iedereen heeft hier toch wel over dat het wel heel concreet en sterk bewijs is. Dat daarom die zoektocht nu zo groot is opgezet. Want voorheen wilde bijvoorbeeld de Portugese politie vaak niet eens meewerken aan onderzoeken. Omdat iedereen daar maar om vroeg. En heeft het ook al iets opgeleverd? Nee, er komen verhalen, er wordt naar buiten gebracht. Er worden wel wat kleren gevonden. Een sok was er al eens gevonden. Maar ja, dat is nog geen bewijs. Dit is 16 jaar geleden, je zei het al, dat zij verdween. Het is ook een in principe een moeilijke plek, want het is een stuwmeer. En dat loopt voller, dat zie je aan de wanden. Soms staat het veel voller met water dan het nu staat. Hier is het ook droog in Portugal. Dus het komt soms onder water te staan. Dan komen dingen weer bloot te liggen. En ja, bij zo'n stuwmeer zijn wel meer vakantiegangers. Al is het er verder ongelooflijk rustig. Het is behoorlijk ver van de bewoonde wereld. Het eerste huis zag ik op iets van 5 kilometer afstand pas. Dus je kan daar echt heel alleen zijn. En dat was misschien ook het doel van die Duitser. Als hij slechte bedoelingen had, dan is het wel een perfecte plek om het lichaam van een meisje te verbergen. En tot slot, Edwin, hoe lang gaan ze nog doorzoeken daar? Nou, zojuist bekendgemaakt dat ze in principe waren 2 dagen gepland met misschien een uitloop naar morgen. En ze hebben besloten om morgen verder te gaan. Gisteren moesten ze het enkele uren onderbreken vanwege zware regenval. Nu is het prachtig weer. Ze kunnen tot laat doorwerken. Maar ja, zolang er waarschijnlijk niet iets heel sterks is gevonden, heel concreets, zullen ze doorgaan. En in ieder geval morgen nog de waarschijnlijk laatste dag naar sporen van Mehdi McCann, daar bij het Stuwmeer van Arade. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond, Duwke. Heel veel bedrijven vrezen de hogere gasprijzen die klimaatminister Jette heeft aangekondigd voor grootverbruikers. Ze noemen het een onrechtvaardige strafbelasting. Is dat terecht? Of moeten deze bedrijven ook gewoon meebetalen aan de energietransitie? Gaan we over debatteren. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Thies van Kesteren. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Frankrijk stopt als eerste land met een aantal binnenlandse vluchten. Het gaat om 3 routes naar Parijs. Volgens critici is de klimaatwinst door de geschrapte vluchten verwaarloosbaar. De Australische vrouw van 95 die vorige week werd getaserd door politieagenten is overleden. De demente vrouw kwam met een mes op de agenten af. Ze viel en liep een schedelbreuk op. De agent met de taser is geschorst en moet volgende week voor de rechter verschijnen. Een Nederlandse man met een gedeeltelijke dwarslesie kan weer lopen dankzij een team van Zwitserse en Franse neurowetenschappers. De 40-jarige Gert-Jan Oskam kreeg een digitale brug ingebouwd, waardoor zijn hersenen weer kunnen communiceren met zijn ruggenmerg. En de baas van de Wagnergroep, Prigozhin, zegt dat bij de slag om Bachmoed 20.000 van zijn huurlingen zijn gesneuveld. Prigozhin is somber over het verloop van de strijd. Hij sluit niet uit dat Oekraïne de Russen helemaal verjaagt, ook uit de Krim. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt de zon nog. Verder blijft het droog. En ook morgen blijft het droog en is er nog iets meer zon. Dan wordt het maximaal 19 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Erik Evengroen. Ja, de files worden nu snel korter en lossen zelfs ook op. Maar op een paar plekken heb je toch nog wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij knooppunt IJmuiden staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tot slot tussen Leiden en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag.